Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 12 Ağustos Çarşamba. Yıl 2015, ay 8, gün 224, Hızır 99. 1436 Hicri Şevval 27, 1431 Rumi Temmuz 30. Yağmur. Günün şiiri. Çiçek ve kuş. Ne güneşte, ne gölgede, ne açık, ne koyu. Öylesine ayrılmış ışıktan, renkten. Ya kökler? Kökler lazım değilmiş uykuda. Kapatmış yapraklarını çiçek, açıldıkça görünenden, toprağından, kavuşmuş başının üstünde kolları, küskün, geceye küskün, ömre küskün. Bekle kapanmış göğün altında rahmetli. Anne şefkatiyle ilk damla, bekle, içini döksün, konuşsun hüzün. Yenilen sevda, bir toprak kokusu, bir kanat çırpıntısı koynunda. Geçer ıslak yüzünden rüzgarı, musikisi karanlığın dışında uçanların. Bekle, içini döksün, konuşsun hüzün. Can Yücel. Günün tarihi. 16 yıl önce bugün 12 Ağustos 1999'da şiirin canlı atar damarı şair Can Yücel İzmir'de vefat etti. 10 yaşında şiir yazmaya başlayan şair Can Yücel'in 14 kitabı yayımlandı. 60 yıl önce bugün 12 Ağustos 1955'te Hitler'in iktidara gelmesiyle vatandaşlıktan atılıp yurt dışına çıkartılan büyük Alman yazarı Thomas Mann İsviçre'de öldü. Thomas Mann başta Budenbrook ailesi ve Büyülü Dağ olmak üzere pek çok esere imza atmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. While some folks pray their path to Jesus. ho, yo, yo, ho, ho. Yo, ho, yo, ho. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Özdal Akdeniz'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor, Selahattin Çolak tatilde. Günaydın. Günaydın. Evet, ve şimdi çaldığımız parçayı söyleyeyim. Açılış parçamız The Pirate's Gospel. Yani şeyin... Korsanın ilahisi diyebiliriz. Öyle bir şarkıydı. Alela Diane'den dinlediğimiz bayağı ilginç bir korsanların hayatına ilişkin bir şarkıydı. Bunu neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından okuyalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Kapitalizmin habercisi. İngiltere, Hollanda, Fransa ve diğer ülkeler ona bir heykel borçlular. Kudretlilerin kudretinin önemli bir kısmı onun ateşe verdiği şehirlerden, yağmaladığı kalyonlardan çaldığı altınla gümüşten ve avladığı kölelerden geliyor. Herhangi bir becerikli heykeltıraşın doğmakta olan kapitalizmin bu silahlı memurunun suretini yontması gerekiyordu. Dişlerinin arasında bir bıçak, altın bir göz bandı, tahtadan bir bacak, kancadan bir el ve omuzda bir papağan. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, durumumuz bu şekilde. Tarihte bugüne kısaca bakalım. 1833'te bugün Son Quagga ya da Quagga Artis Magistra adlı hayvanat bahçesinde Hollanda'da Amsterdam'da hayata veda etmiş ve böylece kuaggaların sonu gelmiş. Afrika'yı sömürgeleştiren beyazlar tarafından atlas zebra melezi bir hayvan olarak tanımlanan ama gerçekte step zebrasının bir alt türüymüş kuagga. Özellikle Avrupa'da da Afrika'da da güney bölgelerinde en fazla görülen hayvan türlerinden biriymiş. Sonra çok kısa bir süre içinde bu binlerce, on binlerce yıldır var olan hayvan birkaç yüzyıl içinde yok olup gitmiş, tamamen ebediyen sönmüş. Neden? Çünkü sömürgeciler bu hayvanları kendi sığırlarına rakip olarak görüyorlarmış. Bir de tabii av keyfini engelliyor. Yani av keyfini daha doğrusu tatmin etmeleri için mükemmel bir şey. Kolay avlanıyor. 19. yüzyıl sonlarında yani 350 yıl kadar bir zaman içinde on binlerce yıldır yaşamakta olan bir hayvan türü beyaz insanın öldürmesiyle bitmiş. Tek bir fotoğrafı kalmış geriye. Başka evet. Hiçbir şey yok. Güzel bir fotoğraf ama. Evet. Bakıyoruz, dönüp dönüp bakıyoruz. Evet, 1883'te Kuaganların sonu. 1944'te bugünse Nazi grupları, yani daha doğrusu birlikleri Walla diye adlandırılan katliamı bir hafta sürdükten sonra bitirmişler. En az 40 bin kişiyi hiçbir ayrım gözetmeksizin ve toplu idamlarla yok etmişler. 440 bin kişi 1944'te. Savaş sona eriyor. Daha da vahşileşiyorlar o zaman tabii. Savaşın son yıllarında. 1976'da bugün Tel el-Za'atar katliamı yaşanmış. 1000 ile 3500 arasındaki Filistinlinin yok edildiği Lübnan Savaşı, sivil iç savaşı içinde en kanlı olaylardan birinde bu şekilde bir katliamın gerçekleştiği de biliniyor. Evet, Filistin bu arada hukuki sürecini de mücadelesini de devam ettiriyor. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde istişarelere başladıklarını bildirmiş. Terörün en kötüsü bu diyor. Yasa dışı terör gruplarını içeren yerleşim yerleri terörün en kötüsüdür demiş Maliki. Bu grupların Birleşmiş Milletler ve tüm ülkeler nezdinde terör örgütleri listesine alınması için çaba gösterdiklerini söylemiş. Yasa dışı yerleşimcilerden bahsediyor İsrail toprakları üzerindeki. Bu kundaklama olaylarına, saldırı olaylarına imza atan bu gruplardan aynı şekilde bahsetmiş. Evet, işte İlan Pape, tarihçi İlan Pape ona incremental genocide diyor, bu yerleşimcilerle azar azar her gün biraz daha yerleşerek, biraz daha mesafe açarak, biraz daha Filistinlileri ortadan kaldırmak, soykırım diyor. İşte yakarak, öldürerek, kavga ederek bunu yapıyorlar. Batı Şeria'nın Nablus kentinde hatırlayacaksınız, 31 Temmuz günü bu yerleşimciler Filistinlilere ait bir evi kundaklamış. Önce 18 aylık bir bebek hayatını kaybetmişti. Sonra da o bebeğin babası ölmüştü. Sonraki protesto gösterilerinde bir genç daha hayatını kaybetti. Bölgede artan gerginliğin hala devam ettiği söyleniyor. Evet. Max Blumenthal de yeni bir Gazze saldırısının çok yakın olduğunu yazdığı çeşitli kanıtlara dayanarak bekleniyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Ferguson'da bayağı St. Louis vilayetinde, ilçesinde mi diyelim, ciddi bir olağanüstü hal ilan edildi. Çünkü yani hakikaten tarihi ironiler yaşanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde de, başka pek çok yerde olduğu gibi. Michael Brown polis tarafından öldürülmüştü, siyah bir delikanlı. 20 yaşının altında birisi, 18'di galiba. Protestocular Interstate 70 adı verilen bir karayolunu işgal ettiler, protesto ettiler. 150 kişi tutuklandı. Ayrıca da tam bu ironiyi tamamlamak için de işte tam yıl dönümünde anmalar sırasında 18 yaşında bir başka siyah delikanlı Tyrone Harris de öldürüldü. Harrison'ın babası kendi oğluyla Michael Brown'un da çok yakın arkadaş olduklarını söylemiş. Yani trajedi katmerlenerek yani her satırında ironi ve trajedi katlanarak önümüze açılıyor. İkisi okul arkadaşıymış. Normandy High School'a beraber gitmişler. Bir de şimdi Ferguson sokaklarında ve caddelerinde yeni bir grup belirmiş. Oath Keepers. Bunu biliyor musun? Hayır. Ant içenler birliği. Yeni siyahlara karşı beyazların oluşturduğu bir milis grup. Ku Klux Klan'a benziyor mu, benzemiyor mu bilmiyorum. Adını da ilk defa duyuyorum ama demokrasi daha önemli. Ön plana çıkartmış bu haberi. Milis güçleri, vigilante deniyor bunlara. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde de görüyoruz. Bu yeminimizi, andımızı koruruz diyorlar. Eski askerlerden oluşuyormuş. ordu mensuplarından. Konfederasyon bayrağı var mı? Henüz yok. Eski askerlerden ve polislerden oluşuyormuş. Nasıl? İlginç. Ve ana amaçları neymiş peki? Amerikan anayasasını korumak. White supremacy değil yani. Beyaz üstünlüğü değil. Onlar Amerikan anayasasını da öyle görüyorlar herhalde. Çok ciddi bir durum var. Bundan da bahsedebiliriz. Sonra saldırı ve patlama çatlama meselelerine geçelim buradan isterseniz. Sonra da çok ciddi bir takım hem iklimle ilgili, yangınlarla ilgili hem de kirlenme, çevre kirlenmesiyle ilgili pek çok haberimiz var. Bir kısmını Açık Yeşil'de de ele almamız mümkün olabilir. Ama şimdi şeye geçelim. Saldırılarla başlayacaksak müsaade ederseniz Yunanistan'la başlayalım. Bu zamana kadar övdüğümüz göçmen politikaları ve göçmenlere karşı davranışlarıyla beraber ön plana çıkardığımız Yunanistan'da dün polis göçmenlere yangın söndürücüler ve coplarla saldırmış. İstanköy adasında bulunan kampa giriş yapmak için sırada bekleyen göçmenlere, yani Kos adasındaki futbol sahasındaki kampa alınmak için sırada bekleyen yüzlerce göçmen haftalardır adadaki park ve kumsallarda konaklıyormuş. Güneşin altında saatlerce bekleyen göçmenlerin durumuna tepki göstermesi üzerine polis saldırmış. Ve izdiham yaşanmış. Birçok kişi yaralanmış burada. Yunanistan'ın mali durumundan bahsediyor. Gelen fotoğraflar var. Polis elinde yangın söndürücüyle beraber kalabalığa saldırıyor. Elince... Evet, yangın söndürücüleri bu sefer göz yaşartıcı gaz değil, değişiklik olsun diye herhalde. Bu da bir yeni buluş olsa gerek. Yangın söndürücülerle halkın, göçmenlerin ateşini söndürmeye kalkmışlar. O da ilginç. Eliyle beraber göçmenlere tokat atan polislerin görüntüsü var. İtip kakılan gene aynı şekilde göçmenler var. Kadın, çocuk, erkek, herkes bir güruh halinde itilip kakılıyor. Büyük bir izdiham var. Ama BBC Türkçe'nin haberine baktığınız zaman bir kişinin görevden uzaklaştırıldığından bahsediliyor. İstanköy adasında bir göçmene vurduğu iddia edilen bir polis memuru görevden uzaklaştırılmış. Ama bir değil, burada birden fazla polis memurunun yaptığı bir hareket var. Soruşturma başlatılmış. Bugünden, yani bugünlerden beri aslında gerçekten Yunan polisinin ve kolluk kuvvetlerinin ve hatta adalarda yaşayan halkın da gayet iyi muamele ettiğini de söylemiştik göçmenlere. Hatta büyük destek, turistlerle beraber destek olduklarını, ama güçlerin bir yere kadar yetiyordu. Şikayet ediyorlardı tabii Midilli'de, İstanköy'de, Kos'ta, Sakız'da ve başka yerlerde. Yılbaşından bu yana Türkiye üzerinden Yunanistan'a ulaşan göçmen sayısı 124 bini bulmuş. Türkiye'de 2 milyondu değil mi? 2 milyon civarında mıydı? Suriyeli, evet. Suriyeli. Sadece Suriyeli. Yılbaşından bu yana Türkiye'de, işte tekrar etmek gerekirse, Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 124 bin. Sadece Temmuz ayında 50 bin göçmen ülkeye gelmiş. Bu yıl Yunanistan'a gelen göçmen sayısının geçen yıla oranla %750 arttığını. %750 yani, evet. Sadece bir ay içinde, geçen ay, sadece geçen ay bütün seneyi aşmış. Bir önceki sene gelenleri bir ayda aşmış göçmen sayısı. Müthiş bir şişme var ve felaket var. Ayvalık karşısından Midilli, Çeşme karşısından Sakız ve Bodrum'a gidebilen İstanköy adaları, o civardaki adalar, göçmenler için Avrupa'ya kaçabilmek için, göçmenlerin Avrupa'ya kaçabilmek için Türkiye üzerinden hedefledikleri adalarmış. T24'ten bahsediliyor. Ama bu kadar da hazırlıksızmış Avrupa Birliği. Çipras da bunu söylüyordu zaten. Evet. Ülkesinin bu büyük göçmen dalgasıyla başa çıkamayacağını söyleyerek onu açıkça söyledi zaten. Krizimiz vardı, yardım istemişti. Evet. Yani gene de Yunan kolluk kuvvetlerini çok hırpalamamak, eleştirmemek gerekir diye düşünüyorum. Müthiş bir baskı altındalar ve çok zorluklarla boğuşmak durumundalar. Yani onlara bir çeşit empati yapabiliriz diye düşünüyorum. O zaman kimi eleştirelim? Almanya'yı eleştirelim mi? Almanya Yunanistan'daki krizde Yunanistan'daki krizde 100 milyar euro karlı çıkmış. Bu krizden ötürü. Böyle bir haber var. BBC Türkçe'de yazıyor bir de. Yatırımcıların güvenli buldukları ahman tahvillerine yönelmesi nedeniyle Almanya'nın borçlanma maliyeti düşmüş. İşte budur ya. Yüksel ki yerin bu yer değildir yani. İşte yapılan araştırmaya göre Yunanistan temerrüte düşse bile Almanya krizden karlı çıkacakmış. İşte onun, tabii ki Almanya'yı destekliyoruz. Niye eleştirelim? Evet. Kapitalizmin bu yeni biçimini mükemmel bir uygulamayla gösteriyor. Bütün dünyaya model oluyor yani. Halbuki korsanları gibi bir şey de yoktu değil mi? Almanların. Öyle bir geleneği var mıydı? Merkel'in ağzında kocaman bir pala, bir gözü kapalı falan düşünebiliyor musun? Olabilir. Yunanistan bu hafta kreditörlerden 86 milyar euroluk 3. bir mali program üzerinde uzlaşmaya çalışıyormuş. Şimdiye kadar 90 milyar euro kredi sağlayan Almanya yeni kurtarma paketi için ağır koşullar öne sürüyormuş. 90 milyar euro kredi sağlamış ama tahvillerden de 100 milyar euroyu da götürmüş. Kritik tarih 20 Ağustos'muş. Üçüncü kurtarma paketi üzerine. Tam Büyülü Dağ kitabını okumanın zamanıdır işte. Buddenbrook ailesini de okuyabiliriz. Alman yetkililer yeni kurtarma paketi için Yunanistan'ın emeklilik ve özelleştirme alanlarında reform yapmasını istiyormuş. Atina'da ise zor durumdaki bankalar para bulmaya çalışıyormuş. Varılacak anlaşmanın Alman parlamentosunda onaylanması gerekiyor. Böyle bir durumda söz konusu. İhtiyatlı bir hava varmış ama Berlin'de. Soğuk, serin kanlı, ihtiyatlı bir güzel hava. Şimdi biz tekrar şeylere dönelim. Ağrı'da 7 kişinin öldürüldüğüne dair bir haber vardı. Türkiye'den gelen en haber buydu. İç karartıcı haber. Pek çok başka bölgeden de patlama, savaş ve haberleri, çatışma, şiddet haberleri okuyacağız ama öncelikle Ağrı'da 7 terörist öldürüldü diye bir haberle başlayabiliriz. Hürriyet'ten mi alıyorsunuz evet. Haberi? Belli oldu. Mesela Radikal'de 7 PKK'lı öldürüldü diye yazmış. Ağrı Vali tarafından geçici askeri bölge olarak ilan edilen Tendrük Dağı'nda düzenlenen operasyonlarda 7 PKK'lı öldürüldü diye yazıyor. Şimdi bir de orada etkisiz evet. Hale getirildi deniyordur. Var mı? Hayır yok, o kaldırılmış galiba şimdilik, yeniden gelir ama. Ağrı ve Tendürek Dağı'nın 15 gün süreyle geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmesinin ardından 9 Ağustos günü Tendürek Dağı kırsalındaki tipik askeri terminoloji geri dönüyor işte. Tendürek Dağı kırsalındaki bazı hedeflere yönelik hava destekli operasyon yapılmış gayet. Hı hı. Hijyenik bir dil kullanılıyor. Operasyonda 7 terörist. Aa, haklısın. Var mı? Özür dilerim. Düzeltir, özür dilerim. 7 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiş. Amiral gemisinden bahsediyoruz. Bölgedeki operasyonların geniş çaplı devam ettiği de belirtiliyormuş. Ayrıca bir sıcak gelişmeden bahsediliyor. Iğdır, Doğu Beyazıt Karayolu'nda çatışma var. Başka da bir bilmiyorum. Şimdilik bu. Fakat çok önemli bir başka haberi de, bir çatışma haberini de şeyden okuyalım. IŞİD saldırıları Suriye sınırında güneyde. IŞİD'in Suriyeli isyancılarla çatışma halinde olduğuna dair bir önemli haber var. Reuters ve Today Zaman'da okumak mümkün bunu. Reuters ile Today Zaman'ın birlikte haberi. IŞİD yeni bir saldırı başlatmış Halep'in kuzeyinde ve Türkiye-Suriye sınırında ilerleme kaydetti deniyor. Burada da bir güvenli bölge yaratmaya çalışıyor. Öyle de hesaplar var. Ona da döneriz ama öncelikle ne olup ne bittiğini kısaca rakamlarla vermeye çalışalım. Çatışmada düzinelerce silahlı kişi her iki taraftan da öldürüldü diyor. Marea kenti civarında. Türkiye sınırının sadece 20 kilometre içinde. Yani daha doğrusu Suriye'ye, Türkiye sınırından sadece 20 kilometre mesafedeki Marea'da olmuş. Ve bir gece içinde 4 araba bombası patlatılmış, suikast. Suriye İnsan Hakları Gözleme Yönü'ne bilgi veren muhalifler şiddetli çatışmaların yaşandığını söylemiş ve IŞİD'in aylardır düzenlediği en şiddetli saldırı bu demişler. Evet, bu diğer gazetelerde pek göremediğimiz bir şey nedense. Halbuki Reuters kaynaklı Beyrut'tan da Beyrut mahreçli bir haber oradan geliyor. Ve bir isyancı şeyine, evet senin de dediğin gibi birkaç aydan beri gösterilen en şiddetli saldırılar oluyormuş. En az 25 isyancı ve 8 IŞİD militanının öldürülmüş olduğunu söylüyorlar. 25, yani 33 kişi dün sadece ölmüş olarak kayıtlara geçiyor. Çok... Pazar günü de Maria'nın komşusu Umhuş kasabası ele geçirilmişti IŞİD tarafından. Son zamanlardaki Türkiye sınırında güvenli bölge oluşturması gibi bir düşünceyi akla getiriyor işte bu saldırılarda. Evet. Şimdi ona da geçeceğiz aslında. Hatta şimdiden de söylememiz mümkün olabilir bunu. Hazır başlatmışken Ahrar-ı Şam denen örgüt Türkiye'nin güvenli bölge planına destek vermiş. BBC'nin haberi Türkçe. Suriye'de faaliyet yürüten silahlı İslamcı gruplardan Ahrar-ı Şam, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge kurulması yönündeki planını desteklediğini açıklamış. Hı hı. Suriye halkının çıkarınadır. Sivillerin korunması ve sığınmacıların geri dönüşü için hayati demiş. Bu geri dönüşün nasıl mümkün olabileceğini bir tek Ahrar-ı Şam dünyada biliyor herhalde. Yani bir yer açıyorsunuz, buyurun geri gelin diyorsun, geliyorlar öyle mi? Yok, şöyle oluyor. Suriye'nin kuzeyinde Nusra cephesinin aldığı bir kararla boşaltılan yerlere Türkmen gruplar yerleştirmeye başlanıyor. Evet, işte yani elle beraber. Mesele bambaşka tabii. Yani. Ahrar-ı Şam çünkü Türkiye'den devrimin en önemli müttefiki olarak bahsetmiş. Neler oluyor? Sen bu devrim meselelerini falan yakından takip etmelisin. Türkiye'nin en yakından takip ettiği ve desteklediği de söylenen örgüttür Ahrar-ı Şam. Daha önce Livail Tevhid gibi gruplar da vardı. Onlar etkinliğini kaybettiler. Bir Ahrar-ı Şam kaldı elde. Ahrar-ı Şam devlet politikası bağımında. Müthiş bir açıklama yapmış aslında BBC'ye göre. Türkiye ile bizim aramızdaki stratejik ilişki zorluklara göğüs germek ve Suriye'nin geleceğini biçimlendirmek için gereklidir demiş. Suriye'nin geleceğini de biçimlendiriyorlar yani. Başından beri bu mücadele onun için değil mi? Ve Ahrar-ı Şam bu arada kimin parçası? Çatı örgütü kim? İslam cephesi. Fetih ordusundan bahsediyorsun. Evet, Fetih ordusu. Ceyşül Fetah. Evet. Ceyşül Fetah'ta kim var? El-Kaide. Cebetül Nusra. Cebetül Nusra. Evet, El-Kaide, hepsi, IŞİD, hepsi karışık. IŞİD yok burada. IŞİD'le çatışma halindeler mi? Evet. Evet. Hem de en yoğun çatışmalar. Yani IŞİD belki Esad'dan daha fazla saldırıyordur bu muhalifleri. Ama bu... Hatta muhalifler Esad'a saldırdıktan sonra arkadan bir de IŞİD'le savaşmak zorunda kalıyorlar. Bunun gibi sorunlarla karşı karşıya kalınıyor. Her şey birbirine karışmış. Tam bir iç savaş işte. Evet, ama burada şey de var. Yani Sünni ve bayağı sekter bir savaş. Sekter bir. Evet evet. Yani düşman Nusayriler olarak nitelendiriliyor. Evet. Peki bir de yani Ahrar-ı Şam dediğimiz bu, yani onlara terörist demiyoruz. Öyle mi? Ahrar-ı Şam'a mı? Evet. Hangi ağızdan konuştuğumuz zaman, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bombaladıklarına terörist desek diyemeyiz mesela Ahrar-ı Şam'a. Amerika Birleşik Devletleri orada IŞİD'i bombalıyor. Bir de işte bu El-Kaide'nin kolu Cebetül Nusra'yı bombalıyor. Cebetül Nusra'ya terörist diyebiliyor muyuz? İşte Amerika gibi konuşursak evet. Ama Ahrar-ı Şam Suriye'de savaşan gruplar arasında Türkiye ile iyi ilişkileri olan tek grup galiba, öyle mi? Yani görünürde. Evet, öyle görünüyor. Publik olarak öyle deklare edebilen. BBC de söylemiş. Yani şey, bunu doğrudan kamusal alanda söyleyebilen bir oluşum. Peki, Temmuz'dan bir haber de vereyim o zaman ben. BBC'den güvenli bölgeye Türkmen gücünden memnun oluruz demişlerdi. Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Tarık Sulo Cevizci de sınırda oluşturulması planlanan bu bölgeye 5000 kişilik Türkmen gücü yerleştirilir gibi iddialar var. Haberimiz yok ama bu başından beri istediğimiz bir şey demişti. Buna ne diyorsun? Aynı isim Tarık Sula Cevizci ve sahadaki gruplardan Sultan Murat Tugaylarının, bu Türkmenlerin oluşturduğu bir örgüt. Hangi Murat bu? Sultan Murat. Hangi Sultan Murat? Bir sürü mü? Dördüncüdür herhalde. Dördüncü Murat. Tütünü yasaklayan var ya. Alkolü de aynı zamanda. Olamaz mı? Olabilir tabii. Benim tanıdığım bir Murat o var. Sultanlar arasında. Beşinci Murat da mı vardı? Var tabii beşinci Murat da. Neyse Sultan Murat diye geçiyor. Tarih derslerine mi başlayacağız yani? Osmanlı tarihinden başlamayalım. Biraz daha geriye gidip madem iç savaşlar hakkında konuşuyoruz. Hiç değilse böyle İspanya iç savaşı, Almanya'daki bu durum, Weimar Cumhuriyeti'ndeki şeylerden bahsedecekseniz ben varım. Yoksa başka bir seçmeli ders alacağım. Peki. Sonuçta seçmeli olarak görebilirsin. Neyse. Sultan Murat Tugaylarının komutanı Yusuf Salih de Halep'in kuzeyindeki bölgelerde Nusra cephesini boşalttığı bölgeleri Türkmen gruplarının yerleşmeye başladığını söylemiş. Yani sizin söylediğiniz şey farklı bir şekilde gerçekleşiyor. Evet. Şimdi şey vardı. Ara vereceğiz zaten de. Tamam, Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'yi gerekirse vurabileceğini söyleyen bir açıklama vardı. Onu gördünüz mü? Hayır, görmedim. Peki onlarla devam edeceğiz. Bir de devam edeceğimiz şeylerden biri de bu güvenli bölge denen şeyi. Geçen ayın son gününde 31 Temmuz'da Global Research on Globalization dergisinde yayımlayan Seamus Cook'un yazısında böyle güvenli bölge diye bir şey yoktur. Bu da doğrudan doğruya uçuşa yasaklanan bölge olup Irak'ta da uygulanan yeryüzünün en korkunç şeylerinden biridir diyen yazısı vardı. Ona da döneriz. Evet, düzelteyim. YPG dedim galiba. Ben de PYD, YPG biraz karışıyor. YPG güvenli bölgeye girerse vurulacakmış. Bunun detaylarını da verirsin. İşte, tamam. Sindirli oldu söylemiş. Güvenli bölge, uçuşa yasak bölge. Orada hiçbir şeyin yok. Uçuşa sadece yasak bölge de bu militan gruplara uçak kullanmıyor ki. Evet. İşte uçuşa yasak adı altında uçmayın. Metafor. Sen uçma. Uçuyorsun. Öyle olsun bakalım. Uçuşa geçiyorsun. Şimdi bir ara verelim, devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, 8.38 saat Açık Gazete'de, Açık Radyo'da devam ediyoruz. Çaldığımız şarkı Hacı Dakis'in bir bestesi, Sapfo. üzerine, tam da biz Sappho üzerine yoğunlaşmışken Açık Radyo'da bu iyi geliyor. Kelomaise Gongila, Hacidakis'in bir bestesi, Maria Faranduri söylüyordu. Figen Celebi'ye de bir teşekkür edelim, bize bunu dikkatimize getirdiği için. Ve dönelim korkunçluklarımıza. Şimdi bu çok önemli haberler aslında, son gelişmeler. Yani bir yandan IŞİD'in saldırısı çok önemli Maraya civarında ve gazetelerde pek rastlamıyoruz. Özellikle Türkiye'deki gazetelerde, ben televizyonlara pek bakma fırsatım olmuyor, onun için bilmiyorum ama zannetmiyorum yani, kulağıma çalınmadı. Yani Türkiye'deki gazetelerde Suriye'deki savaş sınıra dayanmadığı müddetçe zaten ön plana çıkmıyor. Ön plana çıkmıyor. Halbuki çok önemli bu. Yani hem Reuters'ın hem de Today Zaman'ın verdiği bayağı ciddi ve bir gün içinde en az 33 kişi, 25 Suriye'den PYD mi orada oluyor? Yani bir şey, Suriye Gözlem Örgütü'nün yaptığı şeyler bunlar, açıklamalar. IŞİD'den 8, 25'te o PYG'den, oradaki Suriyeli savaşçılardan, Kürt savaşçılardan öldüğü haberi vardı ve devam ediyor. Çok şiddetli çatışmalar. Bir yandan o. Bir yandan mesela çok Suriye Nusra cephesinin boşalttığı yerlere Türkmen gruplar yerleşiyor diye bir açıklama var. Bu da önemli. Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tarık Sulu Cevizci ve işte Sultan Murat Tugaylı'nın komutanı Yusuf Salih'in açıklamalarını vermiştik. Güvenli bölge sahada uygulamaya geçmiş gibi bir hal var diyor. Bu çok önemli bir açıklama aslında. Muhtemelen bu hani o kamyonlar Türkmen kardeşlerimize ulaşıyor, ulaştırılmaya çalışılıyor denilen örgütlerden bir tanesi de bu olsa gerek. Yardım. Evet, insani yardım, ilaç filan zannediyorduk. Tam değil herhalde bu. Ve Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı da Nusra cephesinden boşalan yerlere giden güçlerin Suriye'nin orta bölümünden gittiğini söylemiş. Eid Donat programındaki gruplardan ya da sivillerden herhangi bir geçiş yok demiş. Böyle bir haber var. Dışişleri Bakanı Müsteşarı, Bakanlık Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun dün ilginç açıklamaları vardı. Güvenli bölge konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşıldığını, Türkiye'nin anlaştığını söyledi. Sinirlioğlu'nun yaptığı açıklamaya göre tespit edilen güvenli bölgeye girmeleri durumunda IŞİD ve PYD güçleri hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından hedef alınacakmış. Sinirlioğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri kara birliklerinin söz konusu bölgede konuşulamayacağına dair herhangi bir bilgi vermemiş. Ancak Esad rejimiyle savaşan Özgür Suriye ordusu unsurlarının bölgede olacağını söylemiş. Çok karışık aslında. Başbakan Ahmet Davutoğlu da benzer bir şeylerden bahsediyor. BBC'ye verdiği bir mülakatta, BBC'den BBC'ye verdiği Jeremy Bowen'la yaptığı geniş bir mülakatta, Suriye'de 4 yıldır süren çatışmaların sona ermesi için uluslararası toplum daha çok şey yapsın demiş ama Suriye'de güvenli bölge gerekliliğini söylemiş. Birdenbire bu güvenli bölge meselesi kuvvetle ön plana çıkıyor ve Suriye'ye Türk askerinin gönderilmesi konusunda da önemli bence açıklama yapmış. Tabii ki eğer Türkiye'nin çıkarlarına, ülkemize yönelik bir tehdit olursa, Türkiye'ye kim saldırırsa kuşkusuz ona karşı Türkiye'ye saldıranları cezalandırmak için her türlü güce başvuracağız. Bazen hava kuvvetlerine, bazen diğer kuvvetlere demiş. Başka hangi kuvvet var? Deniz. Orada deniz yok ama o zaman kara kuvvetleri olarak Türk askerlerinin Suriye'ye girmesi gibi bir durumdan bahsediyoruz. Bu çok ciddi konular bunlar. Çok ciddi konular ama kafa karıştırıcı konular. Amerika Birleşik Devletleri PYD'yi nasıl vurabilir ya? Senin kafan karışık. Ama şöyle düşünün. Davutoğlu'nun kafasının karışık olduğunu hiç düşünmüyorum. Geçtiğimiz senenin Ekim ayında yayınlanan bir haber var. Hadi onu da Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinden verelim. Amerika Birleşik Devletleri IŞİD ile savaşan PYD'ye havadan silah yardımı yapmaya başladı deniliyor geçtiğimiz sene. Hayır, asla demiş Davutoğlu. Ankara'nın IŞİD ve diğer aşırılık yanlısı gruplara yardım ettiği suçlamalarını aynı konuşmada Jeremy Bowen'ın yaptığı konuşmada reddetmiş. Ama Amerika Birleşik Devletleri yaptığını Amerika Birleşik Devletleri de kabul ediyor. PYD'ye havadan silah yardım yaptığını, C-130 nakliye uçakları gece yarısı Kobani'ye paraşütle silah ve tıbbi malzeme indirmiş. Ankara yardımda Türk hava sahasının kullanılmadığını bildirmişti geçtiğimiz sene. Bu nasıl oluyor mesela? Geçtiğimiz sene silah yardımı yaptığı örgütü mü vuracak Amerika Birleşik Devletleri? Şöyle oluyor. IŞİD'e biz yardım etmedik demiş Davutoğlu. Suriye'deki ılımlı güçler yeterince kuvvetli olursa Türkiye dahil, Amerika'da dahil kara askeri gönderme gereği olmaz demiş. 4 senedir aynı argüman. Türkiye'nin Kürtlerle savaşta olduğu söyleminde reddetmiş. Türkiye'nin PKK'ya misillemede bulunduğunu belirtmiş. Kürtlerle değil PKK'yla savaşıyoruz demiş. Tamam, burası her şekilde anlaşılabilir. Yani 4 senedir aynı şeyler tekrarlanıyor Türkiye hükümeti sözcüleri tarafından. Ama hala anlayamadığım nokta şu. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan müttefiki olduğu örgütü Türkiye istedi diye vuracak mı? Ama bak şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal etti. Irak'ta işgal ettiği zaman Şii milislerle, oradaki Şii direnişçilerle çatıştı. Savaş olduktan sonra silahlarını Şii direnişçileri ve Irak ordusuna bırakıp gitti. Ardından IŞİD diye bir şey ortaya çıktı. Bu sefer IŞİD Şii direnişçilerle savaşmaya başladı. Irak ordusuna karşı savaşmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bıraktığı silahları bu sefer IŞİD aldı. Ardından IŞİD'in aldığı silahları Amerika Birleşik Devletleri silahlarıyla PYD savaşmaya başladı. Bu sefer Amerika Birleşik Devletleri PYD'ye silah yardımı yapmaya başladı. Ardından şimdi Türkiye istedi diye PYD'ye vuracak. Sürekli kendi silahını, kim kendi silahını kullanıyorsa onu mu vurmaya başlayacak Amerika Birleşik Devletleri? Sen seçimli derslerde Derin Strateji kitabını okutmadılar mı sana? Şeyin mi? Ahmet Davutoğlu'nun mu? Evet. Stratejik derinlik. Biz henüz o chapter'a gelemedik. Stratejik derinlik. 4 senedir okutuluyor bazı yerlerde ama biz henüz gelemedik. Davutoğlu, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Katar'la birlikte Suriye'deki cihatçı unsurlara destek verdiği iddiaları ilişkin ne demiş? Yalan. Hayır, asla, asla, asla demiş. Esad'ın katliamlarından kaçanlara, kimyasal silahlardan, varil bombalarından kaçanlara destek verdik sadece. Türkiye'ye karşı hiçbir temeli olmayan adaletsiz bir suçlama bu. Bu konuda kimin kanıtı varsa masaya koysun demiş. Özdağ'dan rica edelim şu konuşmanızı alsın kaydetsin. Önümüzdeki günlerde tıpkı geçtiğimiz günlerde olduğu gibi aynı argümanları Davutoğlu söyleyecek. Siz de kendinizi yoracaksınız aynı şeyleri aktarmakta. Kayıttan çalalım, dinleyelim yani. Çalalım, tamam. Hiç yorulmayın. Evet, Seamus Cook'un yazısına bir an dönersek, yani birdenbire Türkiye'nin her zaman istediği bu güvenli uçuşa yasak bölge oluşuyor. Ama yani IŞİD'e karşı denmekle beraber asıl işi Kürtlere karşı ve Suriye hükümetine karşı bir bölgedir bu demiş. Ve çok önemli bir tırmanma olarak da nitelendiriyor ve International Business Times gibi böyle yerleşik düzenin basın organlarından da açıklamalar yapıyor. Yani bu Suriye Cumhurbaşkanı Esad'ın sonunu da getirebilir demiş. Middle East Eye gibi bir internet sitesinden de alıntılar var. Bu ya, ılımlı Suriyeli isyancılar lafının da bir hüsnü tabir, eufemizm dedikleri şey, aslında böyle bir şey yoktur diyor. Ilımsız örgütlerle alakalı bir iddia da var. Bu ciddi bir iddia. Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Atma bölgesindeki çadır kenti vurduğu ve 20'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini iddia ediliyor. Anadolu Ajansı muhabirinin bilgilerine göre Atma kasabasındaki yerel kaynaklardan edinmiş o da bu bilgiyi. Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde kurulan bu koalisyon güçlerine ait savaş uçakları var ya, onlar İdlib kentinin kuzeydoğusundaki Atme kasabasının Ceyşül Sünne ve Nusra cephesinin karargah ve silah üretim atölyelerine hava saldırısı düzenlemiş dün gece. Ve aralarında kadın ve çocukların olduğu, onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı söyleniyor. Nerede bu? Suriye'de. Suriye'de değil mi? Evet, yani bu arada bütün bu dersler sırasında size şey okutuldu mu hiç? Uluslararası hukuktan bahsedildi mi? Yani, ne zaman? Öyle bir şey mi var? Şu andaki savaşların hangisinde bahsediliyor? Egemenlik alanı diye bir şeyden bahsediliyor. Hayır, şey bahsediyor sürekli olarak. Mesela egemenlik haklarımıza bir saldırı olursa diyor Davutoğlu. O dersin ismi misliyle karşılık. şiddetle karşılık veririz ama bu uluslararası hukuktaki hakkımız diyor. Peki ama şimdi bu uçuşa yasak bölge, güvenli bölge adı altında Suriye'nin egemenliğini kalan ne kadar kalmışsa onu da yok etmez mi bu? Buraya asker sokmak filan. İşte misliyle karşılık dersinde henüz o noktaya gelemedik biz. Yalnız şey de mesela Cevizci çok ilginç açıklamalar yapmış Türkmen cephesinin şeyi. Burası cennet gibi olacak demiş. Yani neresi? Bu güvenli bölge. Ciddi söylüyorum. Böyle açıklamaları var. Yani çok çok rahat yaşanabilir bir yer olacak burası demiş. Herkes buraya gelmek istiyor. Herkes isteyecek. Cennet peşinde zaten. Esad cennet peşinde, muhalifler cennet peşinde, IŞİD cennet peşinde ama onların cenneti biraz farklı. Ya bak, Tarık Sulu Cevizci'nin 28 Temmuz tarihli şeyini sana okuyayım. Araştırmacı gazetecilik yapıyoruz değil mi şunun şurasında? Buldum, angajman kuralları. Tamam, onu arıyordum. Bak. Türkmen Meclisi, Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı diyor ki bölge iklimsel olarak da coğrafi olarak da uygun. Özellikle de Esad'ın uçaklarının bombardımanın engellenmesi halinde, yani Esad'ın şimdilik başkanı oldu diye kabul edelim değil mi? Hepimiz kabul ediyoruz. Evet. Onun uçaklarının uçmasına engel olunacak bir bölge onun ülkesinde. Ve burada özellikle Esad'ın uçaklarının bombardımanının engellenmesi halinde bu bölgede insanlar tutulabilir. Benim köyüm de burada. Bu yüzden insanların hayatlarını devam ettirebilmesi için çok elverişli bir bölge. Ve şey de çok güzel olacak diyor. Yani gelebilir bütün Suriye'deki, Türkiye'deki Suriyeli göçmenler de dönebilirler. Harika olacak diyor. Milton'ın... Ufacık bir cephe mi gelecekler hepsi? Evet. Yani Suriye'nin dört bir tarafından kaçıp Türkiye'ye gelen, hatta Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmek için canlarını böyle feda etmeye hazır olan evet. insanlar değil mi çağırıyor? Peki. Hı-hı. Tamam. Aynen öyle işte. Yani sen Milton'da okutuyorlar mıydı sizde? Kayıp cennet. Hayır. Bizde şey yok. Batı yok. Batı müfredatı yasak. Boko haram. Bizde Batı eğitimi haram. Peki. O zaman geçelim Irak'a. Irak'ın doğusundaki korkunç saldırılar var gene. Diyala eyaletinde bombalı saldırılar var. Artık bu yani telaffuzu bile lüzumsuz hale getiren bir durum. Onlarca kişi parçalanarak ölmüş Diyala eyaletinde. Birçok saldırı var. Birini IŞİD üstlenmiş. Diğerlerini üstlenen olmamış. Irak'ın doğusunda başkent Bakuba. Oranın başkenti, eyaletin, vilayetin. En az 47 kişinin hayatını kaybetti diyor. Deutsche Welle'den bahsediyoruz. Deutsche Welle'nin haberi. Pazartesi günü. Pazar yerinde. Tabii ki her zamanki gibi insanların yiyecek içecek ve aileleri için, kendileri için alabilecekleri şeyleri yerine bomba yüklü bir araç patlamış. Patlamada en az 40 ölü. Diğer 7 kişi de bir ikinci patlama duyuyor. Böyle yani. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlenmiş ama bir de not koymuş, Şiileri hedef alıyorduk demiş. O zaman mesele yok diye düşünüyorsun değil mi? Evet. İran sınırında Diyala eyaleti, bu da önemli. Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Hanbani Saad bölgesinde birkaç hafta önce büyük bir saldırı olmuştu. Irak Savaşı'nın Irak'taki en önemli, Irak işgalinden sonraki en büyük saldırılardan biriydi. Yüzden fazla insan ölmüştü. Onu da IŞİD üstlenmişti. Böyle işte Irak'ta. Ama merak etmeyin, çözüm bulunmuş gibi duruyor. Yani teorik olarak, pratik olarak nasıl bunu uygulayabilir Irak yönetimi bilmiyorum ama Irak Temsilciler Meclisi ve Başbakan Haydar el-İbadi'nin yolsuzlukla mücadeleyi içeren reform kararı oy birliğiyle kabul edilmiş. Ama öyle demeyin, işte, şöyle bir durum söz konusu. Bu IŞİD'in Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı, işgali sonrasında ortaya çıkan durumda, IŞİD'i ortaya çıkaran durumda en büyük sorunlardan birisi olarak nitelendiriliyordu. Bu yolsuzluklar ve yolsuzluklarla mücadele edememe hali. Hatta Irak ordusuna insanlar, o kadar fazla yolsuzluk olduğu bilinen Irak ordusuna üye olmak için, orduya girebilmek için bile rüşvet veriyorlardı. Evet. Yani rüşvet alabilmek için rüşvet verildiğine dair çeşitli haberler vardı. Fuzuli de Iraklı değil mi zaten? Fuzuli de Iraklı mı? Şair Fuzuli tabii ki Bağdatlı. Evet, olabilir. Kadarıyla. Şimdi, selam verdim, rüşvet değildir deyip almadılar diyen Fuzuli değil mi? Olabilir. Yolsuzlukla, her şey birbirine bağlanıyor. Yolsuzlukla mücadeleyi içeren reform kararları kabul edilmiş. Artık bundan sonrası Irak'ın halklarına kalmış diyeceğim de artık. Yani nasıl toparlanabilir o coğrafya? Bilmiyorum. İran demiş. Bir de Yemen'i de söyleyelim. Oradan hemen başka bir konuya geçelim. Yemen'deki çatışmalar devam ediyor. Mart ayından beri. Zaten 4500'e yakın insan harap oldu, öldü, parçalandı, gitti. Bir de gıda krizi çıktı biliyorsun. Su krizi zaten vardı. Başkentte zaten Sana'da su bitmişti. Bir daha da gelmeyecek artık su filan. Dışarıdan taşıma suyla döndürecekler değirmenleri. Fakat gıda krizi nedeniyle yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olan çocuk sayısını söyleyeyim mi? 850 bin. Evet, doğru. Birleşmiş Milletler'in sayısını unuttuğum bir acil yardım çağrısı var. Birleşmiş Milletler'in ayrı bir konusu var herhalde. Yemen'e acil yardım çağrısı masası gibi bir şeyi var. O. Evet, sürekli zile basıyor değil mi? Ben unuttum gerçekten. Takip ediyordum bir aralar ama artık o da yok. 850 bin çocuk için acil yardım çağrısı bulunulmuş. Çağrısında bulunulmuş Birleşmiş Milletler tarafından. 4 aydan fazla bir süredir devam eden iç savaşta 4300 kişi hayatını kaybetti. Evet, 4350 hatta. 22 binden fazla da yaralı var. Yani kan gövdeyi resmen götürüyor. Ülke zaten ayrıca enkaza dönmüş durumda. Evet, bir de 1,5 milyona yakın Yemenli yerinden yurdundan olmuş. Ayrıca da nüfusun %80'i artık açlık sınırında filan. 15 milyon 200 bin kişi sağlık hizmetlerine muhtaç. Ama yardım gelmiş. 23 milyon yardım sağlanmış. Kimden? Suudi Arabistan'dan mı? Nereden gelmiş yardım? Birleşmiş Milletler açıklamış. Hı. Nereden olduğunu söylememiş. İran dedik. İran'la ilgili de çok ilginç bir haber var. Zarifi bugün Türkiye'yi ziyaret edecekti. İran Dışişleri Bakanı gelmekten vazgeçmiş. Neden olduğunu biliyor musun? Yani çeşitli iddialar duydum ama. Valla servet yanar. Erdoğan istemeyince mi erteledi diye soruyorlar mesela. Evet, aynen öyle. Erdoğan randevu vermemiş kendisine. Neden? İran basınında kızı Sümeyye Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan haberler nedeniyle Cevat Zarif'i randevu vermediği iddia ediliyor Cumhurbaşkanı'nın. Ama yani Sümeyye Erdoğan'ı hedef alan haberlerden bahsediyor olacaksak Türkiye'deki gazetelere de aynı şekilde değinmek gerekecektir muhtemelen. Kaçırdık bu kan gölü içerisinde o haberleri ama unutmadık. Evet, o tabii tamamen yalan olduğu ortaya çıktı ve savcılık harekete geçip 5 büyük dava açmış. Bence Erdoğan ailesi de harekete geçip dava açması lazım. Yani bu insanlar tedirgin bir şekilde yaşamadılar mı bu haberlerden sonra? Suikast iddiaları vardı. Asılsız olduğu açıklanan, ortaya çıkan suikast iddiaları vardı. Cumhurbaşkanının kızıyla alakalı. O kızın hiç psikolojisi düşünülmüyor mu? Evet, bu iddialar şöyleydi. Özellikle de Taraf Gazetesi yazarı şu anda Amerika'ya gitmek durumunda kalmış, sürgündeyim diye yazıyordu. Onu Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili Umut Oran'ı birlikte komplo yaparak Sümeyye Erdoğan'ı öldürme teşebbüslerinden bahsediliyor. Ben ciddiyim, yani böyle bir teşebbüs olduğu gazetelerde herkes tarafından konuşuldu. Böyle iddialara malzeme olan bir kadının, düzelttiğim kadının aynı şekilde dava açması lazım. Sokağa çıkamamıştır mesela tedirginlik hali içerisinde, değil mi? Şüphesiz. Ailesi de aynı şekilde, Cumhurbaşkanı ve eşi de aynı şekilde bu davaya katılması lazım. Düşünsenize, sizin kızınız hakkında böyle asılsız bir suikast iddiası çıkıyor gazetelerde, televizyonlarda. Hiçbir şekilde konuyu gerçekle alakası olmayan bir haberden bahsediyoruz. Ondan sonraki ruh haliniz konusuyla alakalı olarak manevi tazminat davası açmasıyla ünlü zaten Cumhurbaşkanı. Bir manevi tazminat davası açması gerekmiyor mu şimdi Akşam Gazetesi'ne? Çok akşam ve başka gazeteler. Star vardı galiba, Güneş vardı. Bütün belgeleriyle ortada dedi ama çok önemli başka bir şey daha vardı, onu unuttun sen. Belki de önemsemedin. Cumhurbaşkanı açıklama yaptı, belgeler var bu konuda, takipteyim dedi. O zaman kızı babasına dava açsın. Kızı da babasına dava açsın. Yani baba kız bu işi bir şekilde aralarında halletmeleri lazım. Çok önemli bir mesele. Şimdi elimin altında... İnsan hayatından bahsediyoruz burada. Evet. Bu arada şeyler de, savcılar da şey gittiler. Ermenistan'daymış. Niye Ermenistan'a gittiler? Gürcistan'dan Ermenistan'a geçmişler. Bilmiyorum neden. Zekeriya Öz. Bu saat, yani bu saatten sonra biraz zor tabii. Gitmeyeceğim. Herkes burada. Kaçan göçen yok diye tweetler atıp ardından bir sene sonra pır diye çıkmak. Bir de Ermenistan'a gitmek. Tam böyle hedef tahtasının 12'sine gitmek. Zekeriya Öz ve Celal Kara Ermenistan'daymış. Artvin valiliği haklarında yakalama kararı çıkartılan savcıların Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Gürcistan'dan Ermenistan'a geçtikleri bilgisine ulaşıldığını belirtmiş. Bu saatten sonra işleri zor. Yani Ermenistan olmasaydı biz seyahate çıktık vesaire gibi, Dubai'ye gittik, otel masrafını kendimiz karşıladık gibi şeyler söyleyebilirlerdi ama. Yakalama kararı çıktığı için, yakalama kararı çıkması durumunda hapiste geçireceklerdi. Nasıl anlamışlar? Gümrükte durdurulmamış mı? Atlanmış herhalde. Yani yakalama kararını öğrendikten sonra kaçmışlar. Normal prosedürde durdurulması gerekiyor ama belki atlanmıştır dediğiniz gibi. Evet. Şaşırmıştır gümrük memuru. Karakola bombalı saldırının neden engellenemediği de ortaya çıkmış. Sultanbeyli'de istihbarat zafiyeti yaşanmış. PKK üstlendi bunu. Bir hafta önce İstanbul'da bombalı araçla eylem yapılacağı istihbaratı gelmiş zaten ama araç ve plakasıyla ilgili bilgi paylaşmamış nedense. Tam bir kaos manzarası var aslında. Bu arada da Cumhurbaşkanı çok önemli bir haber daha var ama onu 9.30'dan sonra verelim. Af örgütü Zergele'de ölen ve yaralananların PKK ile ilişkisi yok diye bir açıklama yapmış. Bu fevkalade önemli çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümette Zergele'de PKK'yı vurduk demişlerdi. Hiçbir askeri hedef olmadığını açıklamış. Onu da söyleyebiliriz. Başka korkunçluklar var. Her şehide karşılık bir HDP'li milletvekili indirilmeli diyen bir profesör vardı. Görevinden uzaklaştırıldı deniyor ama takip edeceğiz. Erdoğan da başkomutanlık görevimi yerine getirmenin gayreti içindeyim. Çözüm süreci buzdolabındadır demiş. Petrol fiyatları son 6 yılın en düşük seviyesine gerilemiş. Erdoğan da erken seçime gitmek istediğini söylemiş. 45 günü esnetmeye yetkim yok. Takvimi nasıl kullanacağım? Bana kalsın demiş. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın. Hayırlı sabahlar Ömer. Kalimera. Günaydın Cengiz Bey. Evet, durumlar hiç gelmedi parlak mi? Gözükmüyor. Gelmedi mi sesim? Gelmedi. Günaydın tekrardan. Valla yani Türkiye'ye gelmeden önce bu Yunanistan'la ilgili iki tane bilgi, haber. Birincisi bu işte bu anlaşma oldu dün akşam. Şimdi mecliste muhtemelen meclisten de geçecek. Kabul edilecek ama tabii çok temel bir nokta konusunda daha alacaklılarla anlaşma yok. O da o devasa borcun ana parasının uzun vadeye yayılması. Bu konuda bir anlaşma daha yok. Anlaşılan o ki yani bu 86 milyarlık kurtarma paketi kabul edildikten sonra ve onunla ilgili yanında bağlantılı olan reformlar kabul edildikten sonra gündeme gelecek. Bunun başını IMF çekiyor. Aslında IMF'den de öte Amerika Birleşik Devletleri çekiyor tabii. Amerika çünkü gayet haklı olarak Yunanistan'ın sureti katiyede ve ila nihaye bu borcun ana parasını ödemeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla yani ilk ödemenin 30 yıl sonra daha uzun vadeye 90 yıla 99 yıla yayılması konusunda bir takım formüller üretiliyor şu sırada IMF'de, böyle anlaşılıyor. Bu bir. Evet. İkincisi, mülteci krizi hakikaten artık yani yönetilemez bir boyuta geldi. Bu adada 1000 tane var mesela, bu adada 7000 kişi yaşıyor, öyle söyleyeyim. Evet, 7'de 1. Evet, şey yani zaten biz sana senin bölüme geçmeden önceki saat içinde şey yaptık. Apaçık rakamlar akıl almaz boyutlara ulaştığını gösteriyor. Zaten verilen rakamlar yani. 125 bin falan gibi bir rakam söyledi biraz önce Can. Mülteci sayısının sadece bir senede Yunanistan'a gelen. Tabii ve burada Kasım sonuna Aralık sonuna kadar Türkiye'den buraya gelmek mümkün. Deniz müsait yani. Evet. Dolayısıyla bu iş bitmeyecek. Belki de yeni başlıyor. Ciddi bir kriz. Çok çok ciddi bir kriz. Çünkü yani Yunanistan'ın bir de imkanı yok yani. Bu olanakları çok kısıtlı. Türkiye ile olan ilişki tabii hiç iyi değil. Yani bir işbirliği yok veya çok zayıf bir işbirliği var en azından bu konuda. Yani bütün kıyılar salkım saçak Suriye'de dolu. Çok çok acıklı tabii. Çoluk çocuk falan tam bir keşmekeş hali. Ve kimse ne olacağını, bunun nereye varacağını bilemiyor. Bakalım göreceğiz. Tabii çok kötü şeyler de oluyor arada. Yani batan tekneler oluyor biliyorsunuz falan. Yani bir tam bir yani kepazelik ve insanlık dramı ve sonu da yani ucu da gözükmüyor tünelin yani. Daha bugün rastladım ama şimdi tam yerini bilmiyorum. Bir batan tekne ve ölen mültecilerle ilgili daha küçük evet. Bir haber gözüme geçti. İşte. Her gün. Evet, vakay adı. Bizde o zaten yani. Yani her gün olduğu için artık haber bile olmuyor. Evet, biz bile yani çok yakından takip etmeye çalıştığımız halde kaçırıyorsak çok kötü evet. Demektir durum yani. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Valla bu koalisyon tam bir olmayacak duadı, tutmayacak duadı malum. Ondan sonra ve oraya doğru gidiyor iş. Tam bir aldatmaca, bir böyle bir yani gölge oyunu gibi bir şey, bir tuhaf. Yani buna inananlar mı var? Ben esas onu anlamıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde, Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde, AKP içerisinde falan. Yani koalisyon olabilir belki falan diye düşünen siyasetçiler vardı. Demek ki masaya oturdular. Yani ya da yani halk bize rahatsız işte koalisyondan kaçıyorsunuz demesin diye bir taktik de tutturmuş olabilirler ki o bana daha makul geliyor. Çünkü oluru yok. Yani şimdi son demeçleri bir toparladım. Yani yeni bir şey söylemeyeceğim ama mesela Hüseyin Çelik işte AKP'nin yani Tayyip Erdoğan has adamlarından eski bakan taban koalisyon istemiyor diyor mesela. Evet. Ömer Çelik ki bu koalisyon görüşmelerinde Davutoğlu'nun yanında Erdoğan'ın komiseri pozisyonunda olan bakan zaten orada ve herhalde o koalisyon görüşmelerinden çıkıp doğrudan doğruya saraya gidiyor. Kılıçdaroğlu'nun bir demeci var. Bence olmayacak diyor mesela. Bugün AKP'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu var. Kılıçdaroğlu olmayacak diyor. Düşünebiliyor musun? Yani bu parti yarın da toplantısı var. Davutoğlu'yla. Evet. Perşembeye bekleniyor. Orta oyunu yani. Evet. Perşembeye beklendiği söyleniyordu. Perşembeden bir şey tam beklememek lazım filan diye de bir perşembe tarihi açıklama olacak diye beklememek lazım demiş mesela Başbakan da Davutoğlu da zaten. Elbette çünkü yani ipleri çeken Davutoğlu değil ki. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ipleri çeken Kılıçdaroğlu ve heyeti ekibi. Ama AKP'de öyle bir şey yok. AKP'yi Tayyip Erdoğan yönetiyor yani. Ben katılmıyorum. Bak Davutoğlu, çünkü senin söylediğinin aksine öyle. Hükümeti kurmak için her şeyi yaparım demiş Cengiz. Her şey, yani bunun içinde savaş da var değil mi? Evet. Hükümeti kurmak için. Gülüyoruz ama yani insanlar ölüyor. Bir başka açıklama daha vereyim. Buna gülmeyeceksin herhalde. Gerginlik anlamında da bir şey yok. HDP dışında demiş. Abi onu gördüm, bayıldım ya. Hangi dünyada, nerede? Bence günün sesi de olabilir. Can'a soracağım, ne dersin? Şu anda siyasette çok büyük bir gerginliğin olduğunu düşünmüyorum. HDP dışında gerginlik anlamında bir şey yok demiş. Asrın sözcülerinden biri. Yani CHP'yi tenzih ederek söylüyorum. Yani HDP dışında sükunete davet eden yok. Evet. Yani CHP'nin içerisinde de bir takım adamlar hop bir dakika ya bu PKK'ya ne oluyor falan diyor ama yani sükunet, itidal, aklı selim konusunda en doğru yani en güçlü mesajları Halkların Demokratik Partisi veriyor. Kendini mümkün olduğu kadar PKK'den ayrı tutmaya ve en azından toplum nezdinde öyle algılanmasını istediği için de haklı olarak yani dört dörtlük siyaset yapıyor sonuç itibariyle. İstediği için bu her gün aşağı yukarı bu konuda bir demeç var yani HDP'den gelen, Ayhan Bilgen'den, Sözcü'den yani. Evet. HDP'li yetkililerden falan. Dolayısıyla Ahmet Davutoğlu'nun ne dediğini anlamak mümkün değil. Evet, ayrıca pardon bir de şeyi ekleyeyim. Demirtaş'ın Brüksel dönüşü önemli bir açıklaması olmuştu. Evet. PKK derhal elini tetikten çekmeli, hükümet evet. Bir an evvel diyalog için hazır olduğunu beyan etmeli. Türkiye'nin %80'i barış istiyor, biz de barış için çalışacağız. Hatta tek derdimiz oy olsaydı, AK Parti'yi geriletmek olsaydı yerimizde otururduk. Savaş politikası AK Parti'yi bitirir, bizim için en önemli olan kanın durmasıdır demişti mesela. Yani bence bugünkü AKP'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu'na davet etsinler. Selahattin de. Evet. Anlatsın neyin ne olduğunu. Bence en makulü bu. Yani şimdi koalisyon görüşmelerine geri dönelim. Bu erken seçime geleceğim. Ama koalisyon görüşmelerinde işte gene haberlerden anladığım kadarıyla bir dolu pürüz var bir kere yani. Ve İşte bu mezhepçi dış politika dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunun sureti katiyede yani bunun bir kırmızı çizgi olduğu anlaşılıyor. Yani burada diye Suriye politikasının değişmesi anlamına geliyor ve AKP'nin buna yanaşmadığı anlaşılıyor. İkincisi bu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ile alakalı SYK'nın tekrardan ele alınmasını talep ediyor Cumhuriyet Halk Partisi. AKP buna da yanaşmıyor. İkinci önemli pürüz. Üçüncüsü de bu 4+4+4 kepazeliği. Tam bir fiyasko tabii o. Bununla ilgili bir reform talep ediyor Cumhuriyet Halk Partisi. AKP tabii ona da yanaşmıyor. Peki AKP neye yanaşıyor diyeceksin. AKP işte Tayyip Erdoğan'a dokunulmasın ki en büyük pürüz de o zaten. Yani 17-25 Aralık meselesi de tabii konuşulmuş. Yani tüm bu işte Bilal meselesi. Bunun da önemli bir pürüz olduğu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuyu hemen gündeme getirmeyeceği koalisyon içerisinde ama meclise gelirse de önünü kesmeyeceği söyleniyor. Ama bu AKP'nin çok en temel kapkalın kırmızı çizgisi yani bu ve bütün Türkiye yani bu Türkiye'nin kırmızı çizgisi aslında yani koalisyonun hiçbir şekilde olamayacağının nedeni garantisi 17-25 Aralık meselesi bu kadar basit yani evet. Başından beri aylardır seçimden önce söylediğimiz burada, orada, her yerde. Bu, öyle değil mi? Dönüp dolaştık, oraya geldik yani. Evet ve yani bu şey konusunda barış süreci çözüm süreci meselesinde de Erdoğan'ın dünkü açıklamaları çözüm sürecinin buzdolabında olduğunu söylüyor ve Çok eskiden bildiğimiz bir söylemi tekrarlamış. Silahlar bırakılıp gömülene kadar, sınırlarımız içinde tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz evet, diyor. Edeceğiz işte ama yani bu evet yani bu gene dönüp dolaşıp bu bütün o yanlış politikalara geri dönüşü anlatmaya çalışıyor gibi döndüğü kadar ama bu sefer sanki kazın ayağı daha farklı ömer. Yani ben onun üzerinde durdurmak istiyorum. Şimdi, evet. Yani burada huzuru bozan kim bir kere? Yani buna bakmak lazım. Toplumdaki algı nerede? Yani bir dolu demeç var ortalıkta uçuşan. Şimdi bu milliyetçi, bu sert, işte tekçi, işte tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek bilmem ne falan. Bütün bunlara geri dönüş ve tabii gelen cenazeler. Şimdi bunun müsebbibi yani kim başladı, kim başlattı, kim ne diyor diye dönüp baktığımızda tabii ki bunu AKP'nin tetiklediği açıkça ortada. Çünkü geçen hafta hatırlattık. Ne diyor Tayyip Erdoğan? Biz bu seçim kaybedeceksek bu barış sürecine ne gerek varmış diyor. Evet. Basit, bu kadar işlevsel, fonksiyonel bir yaklaşımı var yani barış inşasına. Dolayısıyla bu yani devrilen masanın müsebbibinin de kim olduğu ortada. Buna mukabil, bunun karşılığında aman masayı devirmeyelim, aman barışa devam edelim, aman cenaze gelmesin diyen kim? HDP ve tabii entelektüeller, akademisyenler, şunlar bunlar aman yapmayın etmeyin diyenler. Şimdi burada çok ciddi bir risk var. O da yani huzuru bozan AKP olarak algılandığı andan itibaren bu partinin tekrar seçim kazanması veya işte istediği gibi seçim kazanması falan mümkün gözükmüyor. Ve bütün gözlemciler de aşağı yukarı bunu söylüyor. Evet, burada önemli bazı şeyler de var. Mesela ortaya çıkan, doğru olmadığı ortaya çıkan yalan haber ve peşine de takılınan yalan haberler de birbiri ardından halk tarafından, eminim geniş kitleler tarafından da atlanmıyordur. Yani önce bu Kabataş yalanı, rezaleti vardı ve sahip çıkıldı buna Erdoğan ve diğer AKP'liler tarafından. Şimdi de bu Pensilvanya'dan işte Sümeyye Erdoğan'a suikast hikayesi akşam Güneş ve Star gazetelerinde yayınlanan, buna da bizzat başbakanın, o zamanki başbakan olarak Erdoğan şey demişti, belgeler bende, takipteyim demişti, emniyette belgeler demişti. Şimdi tamamen bunun yalan olduğu ortaya çıktı ve gazeteler hakkında dava açtı. Ben de sana katılıyorum yani ve bu tip şeyler hiç halkın aptal yerine konmasını kolaylaştırmayacak. Yani şöyle, sosyoloji çok yani sözcük olarak işte içerik olarak falan Türkiye'de bazı arkadaşların yüzünden veya sayesinde tamamen ayağa düşmüş durumda maalesef ama yani bir takım sosyolojik gerçekler de var. İnsanlar yani barışa, diyaloğa, sükunete, huzura falan çok çabuk alışır ve o huzuru bozanı da cezalandırır. Yani böyle bir sosyolojik gerçek var. Yani kimse oh ne güzel yani bir takım zıp çıktıların dışında yani Twitter'da yazanların işte o troller bilmem ne falan bir sürü böyle abuk sabuk adamlı kadınlar ortalıkta malum. Onların dışında oh ne güzel cenaze geliyor falan diyen bir kitle yok ortada yani. Bu çok büyük hata yani buna. Yani Bekir de benzer şeyler söylüyor. Bekir ağırdır yani. Evet. Anlamaz diyor. Hakikaten yani kimse yani HDP aman elinizi tetikten çekin dedikçe onların da söyleyeceği bir tek şey kalıyor karşı tarafın. O da şu, onu her taraf ikili bir de temizlik pilavı gibi tekrar ediyorlar malum. Hadi siz doğuda savaşıyorsunuz, batıda Türkiye Partisi'yiz diyorsunuz, sahtekarlar diyorlar. Onun dışında hiçbir şey yok. O işte HDP onu demiyor. Yani HDP böyle bir şey değil. Demediği gibi batıda da oy alıyor ayrıca. Batı'da da oy almıyor değil, İstanbul'da üçüncü büyük partiyiz dedi mesela. İzmir'de de hiç kimsenin beklemediği bir şekilde yani Kemalistlerin kalesi olarak bakılan İzmir'de de %9 gibi hatır sayılır bir oy aldı. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Yani BDP'nin oylarının artacağını söyleyenler var. Çünkü şu sırada Türkiye'de aman diyen hakikaten iki tane parti var. Bir tanesi HDP, öbürü de CHP, hasbelkader yani işte. Evet. Ama geriye kalanı yani MHP ile AKP yani savaş tamtamlarını çalmaktalar. Dolayısıyla bunun bir bedeli olacak tabii. Ama son tahlilde yani az önce de adını ettiğimiz gibi yani burada iş yaşadığımız gibi döndü dolaştı gene Recep Tayyip Erdoğan'ın bekasına indirgendi. Onun dışında Türkiye'de hakikaten başka bir gündem maddesi, başka bir gerçek yok. Yani tek meşru seçim, işte oradan kalkarak işte bu erken seçimi yorumlayacak olursak ki tabii herkes felaket olur diyor. Ama tek meşru seçim ki işte sandık aşağı sandık yukarı siz sandıkta görürüz bilmem ne falan derlerdi ya. İşte siz sandıkta gelin önümüze falan filan. Ama tek meşru sandık da AKP'nin kazandığı sandık yani. O kadar yani geriye kal. Bunun bir öncülü vardı hatırlarsınız. Mustafa Akıncı KKTC'de seçim kazandı, Cumhurbaşkanı oldu. 7 Haziran'dan önceydi o malum. Şimdi orada da hop bir dakika sen kim oluyorsun? O evet. Senin âli çıkarları vardır falan dediler. Adam da dedi ki ya ben seçim kazandım. Siz seçim sandık falan bunlara çok önem verirdiniz. Öyle değil mi dedi. Susup ne diyeceklerini bilemediler. Yani. Evet. Aynen. Tam bu noktada bir de şeyi ilave edelim. Yani bu şeye ne diyorsun? Dün konuştuk biraz ama. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Cemil Şeboy. Evet. Yani dökülen kanda HDP'nin ve ona oy verenlerin parmak izi vardır diyerek 6 evet. milyon insanı hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nde dolaylı olarak işin içine katarsa yani 17-18 milyon insanı suçladı katil diye. Şimdi evet, bu adam hakkında bir soruşturma yapılmayacak mı? Öyle oldu. 1933'ten sonra da böyle oldu tabii. Yani Nazi partisine yani Hitler'in partisine oy vermeyenler parmakla aynı bu ifadelerle işaret edilmeye başlandı. Evet, tam da onu söyleyecektim. Yani ki, HDP bölücü örgütün aynı. Siyasi koludur filan diye konuşuyorlar. Yani inanılmaz bir şey aslında. Ama hakkalarında bir soruşturma açılacağına dair ya da bunun hesap verme yani başbakan, cumhurbaşkanı falan bu konuda bir şey söylemedikleri gibi savcılar ne güne duruyor. En azından dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili bir şey yapmıyorlar. Bir de tabii dün senin... Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda çok hızlı hareket eden savcılar var. Evet. Unuttunuz galiba. Hemen fezlekeleri... HDP ile ilgili. Bir de bu Profesör Ahmet Atilla Şentürk'ü dün seninle konuşurken senden duymuş. Ne yapmış öyle? Böyle bir dil mi sürçtü? Ne oldu? İşinden de oldu yazıklarımızla. Belli değil aslında. Yani şimdilik uzaklaştırma verilmiş kendisine ama devam da ediyor çünkü. Dönebilir bir işinin başına diyorsun. Yani. Ben evet yani kesin yani şey diyor her şehide karşılık bir HDP'li vekilin indirilmesi. O indirme lafı nasıl? Yani fezlekeyle değil mi? Öyle mi düşünüyor? Kendisi öyle diyor. Yani indirme kelimesi milletvekilini düşürmek anlamına da geliyor diyor ama Türkiye'de bu martavalı herhalde hiç kimse, bir kişi bile yutmayacaktır. İndirmenin ne demek olduğunu, öldürmek anlamına geldiğini çoluk çocuk dahil hepimiz biliyoruz. Korkunç bir şey. Profesör yazıklar olsun hakikaten. Utanç verici yani. Yani bu Cemil Şeboy AKP milletvekillerini de hani bir zamanlar şey verilirdi ya bir numaralı halk düşmanı aranıyor filan gibi. Burada da bir numaralı demokrasi ve barış düşmanı ilan etmek gerekir. Böyle bir şey seçim duymamışlar bunlar anlaşılan. Seçimin ne demek olduğunu. Seçim duymamışlar değil şöyle. Yani AKP, yani ne dedik? Tek meşru seçim AKP'nin kazandığı evet. seçimdir. Ve AKP seçim kazanana kadar Türkiye'de seçim olacaktı. Sana bir şey sürekli devrimi hatırlatmıyor mu? Evet. Permanent Revolution gibi bir, zaten bu da zaten devrim değil miydi? Öyle diyordu ya o şeyler, akıl daneler hani. Evet. Yiğit devrimi falan diyorlardı ya, işte bu. Sürekli devrim bulduk. Çözdük meseleyi yani. AKP seçim kazanana kadar seçim yapılacak. Bu durumda Troçki'de şey mi oluyor? Erdoğan mı oluyor? Yani tabii ne olacak yani. Zaten ona evet. Şey. Şimdi gelelim son 5 dakikada bu işin bir tabii yurt dışı ayağı da var bütün bunların. Yani bu Türkiye'nin bu yani Türkiye'deki siyasetin son tahlilde HDP'yi tenzih ederek söylüyorum. Beceriksizliğiyle tabii ki bir alakalı bir şey. Bir de bir işin böyle bir boyutu var yani bunlar. Hakikaten baktığımda yani yönetmekten aciz, ikbal peşinde koşan, kendi sorunlarını oy aldıkları insanların sorunlarının önüne koyan yani beceriksiz politikacılar yani bunu unutmamak lazım değil mi? Yani beceremiyorlar, yapamıyorlar yani ve yapamayacaklar da muhtemelen. Şimdi bu tabii Türkiye'nin dış maceralarıyla birlikte okununca muazzam bir kaos anlamı çıkıyor ortaya. Çünkü Suriye orada duruyor ve Türkiye Suriye'de artık tamamen kontrolü elden kaçırmış vaziyette. Suudi Arabistan ve Katar'la yani selesileşen bir Türkiye var artık her anlamda. İşi de yapılan operasyonlar, göz boyama yani Batı kamuoylarında bir algı operasyonu olarak başladı ve çok hızlı bir şekilde zaten o algı da çöktü. Artık Batı'da kimse Türkiye'nin IŞİD'le savaştığını falan düşünmüyor. Aksine PYD'yi de bir kenara koydum. PKK'ye yapılan saldırıların IŞİD karşıtı koalisyonu zayıflattığıyla ilgili haberler, makaleler ve tahliller çıkmaya başladı. Yani orada iş hakikaten çok farklı bir yere doğru geldi. İkincisi bu dışişlerinin dışlarındaki kaos ve kargaşa, Sinirlioğlu müsteşar, bakanlığın iki numarası. Bu arada bakanlığın bir numarası, bakandan bahsediyorum yani Mevlüt Çavuşoğlu. O da bu kökünü kazıyacağız dedi, biliyor musun? Bu söyleyen Dışişleri Bakanı. Ki, duymadık onu sayende. Yunanistan evet, üzerinden evet, haber alıyoruz. Ne demiş? Ne demiş? Kökünü kazıyacağız. Tek terörist kalmayana kadar gibi bir lafı var. Galiba o. Bakmak lazım. Evet. Ama yani Dışişleri Bakanı'na çok yakışıyor. Onun için hatırlatıyorum. Ondan sonra inşallah yanlış okumuşumdur yani. Evet. Sinirlioğlu bu ara bölge yani güvenli bölge ile ilgili bir açıklama yapıyor biliyorsun dün. O bölge YPYD IŞİD ve PYD girdiğinde Türk ve Amerikan uçakları orayı vuracak. Düşünebiliyor musun? Zırvayı. Evet ama PYD, yani şey, PYD ile beraber yani, çalışıyor Amerika. Devletlerinin mıntıkada IŞİD'le yerde kara kuvveti olarak mücadele eden bir numaralı müttefik PYD. Müttefik PYD. Evet bunu çok biraz önce de konuştuk biz de. Yani, koyalım onlarda. Şimdi bunu vuracakmış, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında mutabakat tesis edilmiş bununla alakalı. Diyordun ya demin yani çocuklar bile inanmaz indirme lafının o anlamı geldiğine diye. Bu da öyle yani. Öyle bir şey olabilir mi? Bunu söyleyen koskoca Dışişleri Bakanı. Evet, çok endişe verici bütün bunlar ya gerçekten. Evet, anında yalanlama geldi tabii Amerikan State Department'dan. Yok öyle bir şey, nereden çıkartıyorsunuz diye. PYD'ye falan öyle bir şey söylüyor. Yani ne, ya PYD dedikleri, ya burada PYD diye küçümsedikleri Türkiye'de ve terörist falan diye böyle bas bas bağırdıkları adamların şeyde Washington DC'de büroları ve şeyleri var, irtibatları var yani bütün Amerikalılarla falan görüşüyorlar çünkü müttefik yani silah geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nden PYD'ye. Evet. Zırvanın büyüklerine bakar mısınız yani nereye gelmiş vaziyette, tefessüs etmiş vaziyette yani eski tabiriyle. Evet, tabii yani süreyi bitirdik ama belki senden sonra da birazcık ele almaya çalışacağız. Uluslararası Af Örgütü'nün de bu evet. Zergele ile ilgili raporu var ki çok önemli, çarpıcı açıklamalar var yani. Ya ona da bir tek yani TSK'nın açıklamasına biz işte kargalar gene aynen yani kargalar güldü. Son olarak bir şeyi hatırlatayım. 2199 aldığım bilgilere göre bu önümüzdeki hafta açıklanacakmış. Yani 2199 yani IŞİD, El-Nusra ve Bil-Umum kafa kesen arkadaşlara yardım ve yataklıkla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ilk izleme raporu gelecek hafta çıkacakmış diye bir haber geldi. Takipteyiz yani. Evet, onu da takibe alalım tabii. Herhalde çok çok çok konuşulacak ve Türkiye herhalde çok zor durumda kalacak. Bakalım ne olacak. Evet. Çok teşekkürler Cengiz. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Merhaba. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Ray Charles'dan dinledik ünlü şarkısı Hit the Road Jack. Ray Letts grubuyla beraber çalıyorlardı ve söylüyorlardı ama asıl bu parçanın yazarı Percy Mayfield'ın doğum günü. O yüzden çaldığımızı söyleyelim. Percy Mayfield 64 yaşında, 1984'te ölmeseydi bugün 95 yaşında olacaktı. Ona da bir günaydın demiş oluyoruz. Kendisi 12 Ağustos 1920 doğumlu. Kendi başına da hem bu besteleriyle şarkı yazarlığı hem de kendi başına Rhythm ve Blues dalındaki şarkılarıyla oldukça ünlü. Ona bir günaydın demiş olduk doğum gününde. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete programını sürdürüyoruz. Selahattin Çolak tatilde, biliyorsunuz. Biz Can Tombil ve Özdal Akdeniz'le birlikte yürütmekteyiz. Ben Deniz Ömer Madre. Evet, sıcak dalgalarından da sık sık bahsediyoruz. Bu sıralarda o kadar çok siyasi şey var ki iklim konusundaki gelişmelere yer bulunamıyor. Bence en büyük sorunlardan biri de bu. Çünkü asıl üzerinde hızla çöküşe doğru gitmekte olan bir iklim ekosistemlerin, dünya gezegenin çeşitli belirtileri gözden kaçıyor. Biz PKK mıydı, terörle mücadele miydi, IŞİD mi derken, koalisyon mu kurulacak mı derken. Mesela çok önemli bir haber var. 10 Ağustos tarihli Katie Valentine imzalı şeyde bu Climate Progress sitesinden alalım. Bayağı Orta Doğu'da başta Mısır olmak üzere çok büyük bir sıcak dalgası gelmiş. Kasıp kavuruyor ve çok sayıda ölü var. En az 21 kişi ölmüş. 66 kişi de hastaneye kaldırılmış Mısır'da mesela. Ve yüksek nemle beraber 50 dereceye gölgede varan korkunç şeyler var. Kahire'de Matruh vilayetinde ve Kena vilayetlerinde ölümcül şey hale getirmişler yani. El Cezire'nin haberi. 60 yaşın üzerindeki insanlar patır patır ölüyorlar ya da inme gibi ağır şeyler geçiriyorlar. Çok büyük yükselme olduğu hararetlerde. Zaten 2014 yılının gelmiş geçmiş en sıcak yıl olduğu tescillendiği gibi şimdiden daha 2015'inde böyle olacağı maalesef 2016'nın da şimdiden rekoru kırmaya aday olduğu da söyleniyor. Yani her bir yıl öteki yılı geride bırakarak bu korkunç şeyler yani şeyin altında güneşin altında bu normalden biraz daha fazla kalınırsa gidersiniz diyorlar artık bu şekilde konuşuyorlar. Tabii Türkiye'de de mesela yani çok sayıda insan öldü. Yani belki de 100 kişi öldü biliyor musun Türkiye'de? Bu sene içerisinde mi? Bu son sıcak dalgaları içinde boğularak. Boğularak. Bu hiç hesaba katılmayan bir şey. Hesapta katılmayan. İklim değişikliğinin şeyi. İşte Katie Valentine bu yazısında ona da yer vermiş Climate Progress'te. Türkiye'de de bu sıcak dalgası vurunca 100'e yakın insan göllerde ya da havuzlarda serinlemek için kendilerini atınca telef oldular diye bir haber veriyor. Basra'da da tabii çok yüksek Irak'ta ve insanlar gösterilere devam ediyorlar. Müthiş fotoğraflar var aslında böyle genç insanlar ellerinde bayraklarla protesto ediyorlar hükümeti ve yolsuzlukları. Biraz insanca yaşamak için elektrik verin filan demeye başladılar yani. Böyle bir durum var. Belki... Dubai'den ilginç bir haber var bu boğulmalarla alakalı olarak verilebilir belki de. Dubai'de 20 yaşındaki bir kadın babasının kadının babasının kızına dokunacakları gerekçesiyle sahilde can kurtaranlar tarafından boğulmasına engel olması durdurulmuş. Kızı boğulmuş. Can kurtaranlar kızıma dokunacak diye babası durdurmuş bırakın boğulsun demiş. Herhalde değildir. Doğru değildir bu. Hürriyet amiral gemisinden geliyor bu haber. O amiral gemisinin o güvertesi şaşmış güneşin altında fazla kalmışlar herhalde. Böyle Emirates, şey olur mu ya? Emirates 24/7 sitesinde konuşan Dubai polisi arama kurtarma departmanından Yarbay Ahmet Burgibah tarafından verilen demeci kullanmış. Bir göçmen sahilde eşi ve çocuklarıyla birlikteydi. Aralarında 20 yaşındaki kadının da olduğu çocuklar yüzmek istedi. Fakat genç kız akıntıya kapıldı ve çırpınmaya başladı. Çığlıkları duyan iki can kurtaran yardıma koştu. O esnada kızın babası yabancı adamların kızına dokunmasına izin vermeyeceğini söyleyerek can kurtaranları şiddetle engelledi. Yabancı bir erkeğin dokunması yerine kızının ölmesini yeğleyeceğini söylemiş. Dubai'den. Sana inanmıyorum. Bana değil. Ahmet Burgibah'a inan. Ahmet Burgibah'a da inan. Böyle şey olmaz. Ayrıca can kurtaranı da inanmıyor. Şey, can kurtaranların da tavrını da anlamadım. Babayı dinlememiş. Dinlememeleri lazımdı. Saldırmış adam işte. Koskoca can kurtaranlar bir babayı engelleyememiş mi yani? Kızı kurtaramamış mı yani? Dubai'de şeriat mı var? Yok. Gayet laik bir ülke. Türkiye'nin yakından dostu. Bir zamanlar sen yoktun. Dünyada demek istemiyorum. Açık Radyo'da yoktun. Yeni başbakan olmuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk dönemlerinden bahsediyoruz. Erdoğan o zaman Dubai'de çok güzel gökdelenler falan yapacak, inşaatlar yapacak şirketlerimiz demişti. Sonra ne oldu bilmiyorum. Vallahi şeriat varmış Dubai'de. Yapma ya. Evet. Wikipedia'da yazıyor. İnanmıyorum. Bugün sana inanma eğiliminde değilim. Ben de başka bir şey söyleyeyim sıcaklardan bahsederken. Dubai'den Alaska'ya şey yapalım. Amerika'nın eyaleti malum Rusya'dan satın almıştı ucuza. Uzun zaman önce. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alaska'yı. Değil mi? Evet galiba. Alaska'da orman yangınları artmış. Çok artmış. 1867'de almışlar. İyi, epey önceymiş. Evet önce. Kaç para almışlar? 7.2 milyon dolar almış. Dolar evet. İyi para. İyi şu anın para. Parasıyla 121 milyon dolar almış. Rusya satmış bu yeri. Ucuza evet. Kapatmış Amerika Birleşik Devletleri. Tabii. Şimdi Alaska'da yalnız durdurulamıyor yangınlar. Ne kadar olduğunu söyleyince bana inanmayacaksın. Hadi Chris bakalım. Mooney yazıyor. 5 milyon acre yani 2 milyon hektar yanmış ve yanmaya devam ediyor. Evet. Bu sene. Bu akıl olmaz bir rakam olarak. Herkes şaşırmış durumda. NASA'da fotoğraflarını yayınlamış uzaydan nasıl göründüğüne dair bu orman yangınlarının. Bir kısmı dumanlar, bir kısmı buzlar. Ve yeşilliklerle kaplı üç renkli bir alan görüyorsunuz. Gri, beyaz ve yeşil. Evet. Ama griler çoğalıyor. İki fotoğraf var. Birisinde yok, diğerinde çoğalıyor. Evet, yani bu görülmemiş bir boyutta ve çok ciddi şeyde Washington Post'tan yazılmış bir bilgiden veriyoruz bunu. Chris Mooney de onun bilim ve çevre muhabiri. Yalnız başka bir ilavede de bulunmuş. Sakın Alaska'dan ibaret sanmayın diyor haberde. Çünkü onun komşusu Kanada'da 2015'te de bir hayli meşgul itfaiyeciler. Yangınlar yani hem Kanada'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde sağcılar hiçbir şekilde bu yangınlar olmuyor. Küresel ısınmada yok zaten siz uyduruyorsunuz demeye devam ediyorlar. Yalnız Kanada'da bu sene ne kadar arazi yanmış? Ne kadar? İki katı tam Alaska'nın. 4 milyon hektarlık ve durdurulamıyor. Devam ediyor ve bunlar tabii yandıkça başka bir şey oluyor. Çok önemli toprağın altında o ağaçların tabanındaki asıl o tabaka yanıyor. Ve ondan, fosil tabaka. Evet. Yani fosil de değil. Hayır. Yani orman tabanını orman oluşturan tabanı, binlerce evet. Yıldan beri. Ben de şimdi hatırlayamıyorum. Evet. Lös mü deniyor? Bir şey deniyor ona. Onlar yanıyor ve bu karbondioksiti kat be kat artırıyor sera gazını. Dolayısıyla buna feedback loop dedikleri geri besleme mekanizması geliyor. Yani arttıkça yangınlar oldukça küresel ısınma artıyor. Küresel ısınma arttıkça kuyruğunu yiyen yılan misali artırıyor bu yangınları. Durum artık katlanamaz bir durumda. Çok önemli etkileri olacak. Tabii Türkiye'de de Güneydoğu'daki bütün ormanlar güvenlik gerekçesiyle söndürülemiyor. Çok sayıda Güneydoğu illerinden gelen çok sayıda orman yangını ve fotoğraflarıyla birlikte görüyoruz. Bunları da unutmamak lazım. Rusya ve Alaska'nın satışından bahsetmişken yeni ilginç gelişmeleri daha gebe olabilir dünya tarihi, yakın tarihi ya da gelecekte olan gelişmeler. O kadar param yok fazla zorlama. Ama Rusya ekonomisi %4.6 küçülmüş. Rusya hükümeti resmi verilerine göre gayri safi milli hasıla ikinci çeyrekte %4.6 küçülmüş. İstatistik servisinin ilk çeyrek için açıkladığı %2.2'ye göre daha sert bir düşüşün görülmesi dikkat çekmiş. Evet daha sert. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iktidarında olduğu 15 yıllık dönemde ikinci kez ekonomik küçülme riskiyle karşı karşıyaymış Rusya önümüzdeki dönemlerde de. Rusya'da küçülüyor. Özellikle bu gayri safi milli hasıla ölçekleri bakımında. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde gelen bir haber var USA Today'de. Son 6 yılın en düşük seviyesindeymiş petrol fiyatları. Petrol fiyatları da düşmeye devam ediyor ama hiç şey gibi düşünmeyin benim gibi. Kısa yoldan zengin olmaya çalışmayın. Gidip niye? Depoyu fulleyelim. Hazır petrol fiyatları da düşmüşken diye. O petrol fiyatlarının düşüşleri genellikle petrolü sizin sattığınız, satın aldığınız firmalara yarıyor. Türkiye'ye baktığınız zaman dünya genelinde petrol fiyatları ve benzin fiyatları, buna bağlı ürünlerin fiyatları düşerken Türkiye'de böyle gıdım gıdım düşüyor ama diğer fiyatlar aynı kalıyor. Dünya farklı, Türkiye farklı. Dünya tek, yok dünya. Dünya bir Türkiye yana, tek, Türkiye dünya bir yana. Karşısında. Evet. Petrol konusunda işte böyle. Ya da benzin. Satın aldığınız, arabada kullandığınız benzinde. Başka dünya daha konularda da öyle zaten. Mesela bu Af Örgütü'nün raporuna biraz da değinelim. Yine Türkiye bir yana, dünya bir yana durumu olmuş. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları tarafından 1 Ağustos tarihinde, yani bundan 2 hafta önce bombalanan ve 8 sivilin, köylünün öldüğü Zergele köyüne durum tespiti gönderen Uluslararası Af Örgütü, yani HDP de gitmişti buraya ve benzeri bir açıklama yapmıştı. Burada siviller var ve şey yok, PKK yok demişti. Uluslararası Af Örgütü de, Amnesty International da aynı şeyi yapmış ve incelemeler sonucunda hazırladığı raporu dün açıklamış. Bunu da T24'ten görmek mümkün. Hükümetin iddiasının aksine, hükümetin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iddialarının aksine, bombardımanda PKK'lıların değil sivil köylülerin vurulduğunu net olarak belirtmiş Af Örgütü, Zergele'de köy sakinlerinin hedef alınması uluslararası hukuka aykırıdır demiş. Sizin de dediğiniz gibi 3 gün sonra Zergele köyünü ziyaret etmiş Af Örgütü yetkilileri ve saldırıda ölen ve yaralananların hiçbirinin PKK ile ilişkisi olmadığını ortaya koyan deliller elde ettiklerini vurgulamışlar. Evet ve çok önemli aslında, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetine, yani şu andaki geçici hükümete de hava saldırıları için önemli bir çağrıda bulunmuş. Bağımsız, tarafsız ve etkili bir soruşturma yapmak zorundasınız ve bu soruşturmanın bulgularını da kamuoyuyla paylaşmalısınız diye bir çağrıda bulunuyor. Türk hükümeti bölgedeki köy sakinlerinin hayatını açık bir şekilde görmezden gelmiştir diye bir açıklama yapılmış. Uluslararası Af Örgütü kıdemli kriz danışmanı Lama Fakih tarafından ve denilmiş ki köy sakinlerinin görebileceği zararı en aza indirmek için gerekli tedbirleri almamış, siviller ile PKK savaşları arasında ayrım yapmamıştır. Bu saldırılar soruşturulmalı, Türk yetkililer bu saldırıların hesap verilebilirliğini sağlamalı ve yapılan yanlışı telafi etmeli. Evet, Fakih yani önemli şeyler söylemiş. Kuvvetli bir dil kullanıyor aslında. Kandil'e yönelik son saldırılar hiçbir askeri hedefin mevcut görülmediği bir bölgedeki sakinleri öldürdü, sakatladı ve yerlerinden etti. Evleri yıktı ve dehşete düşmelerine yol açtı, terörize etti diye söylemiş. Bu kayıpların kanıtı Kandil'e saldırıların hukuka uygunluğu hususundaki ciddi endişeleri artırıyor. Hava saldırıları için yapılacak bir soruşturma bağımsız, tarafsız olmalı, mağdurlarla aileler için sorumluluğun tespitini ve tazminat ödenmesi gerektiğini de söylüyorlar. Şimdi bu kıyameti kopartacak hükümet yanlısı gazeteler. Onlar önemini almıştı hatırlarsanız. İran kuzeyinde ilk kez tamamen yerli istihbarat bilgileriyle düzenlenen hava operasyonu diye duyurmuşlardı bu Zergele saldırısını. Örgütün daha önce hedef alınmayan Zergele'de milyonlarca dolar nakit ve tonlarca uyuşturucu sakladığı sır depo operasyonda yerle bir oldu diye deklar etmişti. Mesela Sabah gazetesinin internet sitesinde bu var. Bir de bir de bel altına inmesi var olayın. Evet, bel altı vardı. Evet, çok korkunç bir şey vardı. Suçlama vardı. Neydi o da? Orada da işte militan kadınlarla militan erkeklerin bir araya geldikleri ve bu tip cinsellikle alakalı işlere giriştiklerinden bahsediliyordu Sabah ve diğer benzeri yayın organları tarafından. Evet, Uluslararası Af Örgütü hiçbir şey yok demişti. HDP de aynı şekilde burada ilişki kurmuyor. Yani bu köylere PKK hiç girmiyor, uzak tutuyor, kendi kuralları var bu konuda diye söylemişlerdi. Af Örgütü'nün raporu da, Uluslararası Af Örgütü'nün raporu da bunu doğrulayan nitelikte ve savaş suçu olduğunu da ima ediyor. Bazıları nasıl söyleyebilirim, şoktaydı ve ağlıyordu, birkaç ev tamamen yıkılmıştı. 400 metre uzaktaki bir başka kliniğin ve camiin enkazının kırılmış camlarını da görüyordunuz diye açıklamışlar. Doktor Medya diye bir PKK üyesiymiş kendisi. Af Örgütü'nü anlatmış ve yardıma en şey bu doğruysa çok feci. Yaralılara yardıma koşan insanların da tekrar vurularak öldürüldüğü gibi de bir açıklama var, maalesef var. böyle bir şey. Şimdi şeyi de söyleyelim. Bu suikast yalanının tescillenmesi meselesine dönmeliyiz. Bu da çok önemli bir mesele. Önümüzden kaçmadı. Evet, akşam Star ve Güneş gazetelerinin yaptığı bir yayındı bu. Yani Sümeyye Erdoğan suikastı diye ilginç bir detay da ortaya çıkmış durumda. Delil uydurmaktan haklarında 5 dava birden açılan yandaş medyaya bu bilgilerin devletin resmi haber ajansı tarafından servis edildiği öne sürülmüş. Ne diyorsun buna? İlginç. Buna inanmıyor insan, değil mi? Olur mu böyle şey ya? Devletin resmi haber ajansı vergilerden toplanan paralarla kurdu, bizzat Atatürk'ün kurduğu bir şey değil mi bu? Ajans olur mu? Olamaz mı? Bilmiyorum. Yani savcılık soruşturması sırasında bu palavrayı yayınlayan gazetecilerin kendilerini nasıl savunduklarını merak ettim demiş Hürriyet'ten Mehmet Y. Yılmaz. Haberin istihbarat yetkilileri tarafından Cumhurbaşkanı'na rapor edildiğini, Anadolu Ajansı'nın da bu kaynaklardan kendisine ulaştırılan bilgileri bu gazetelere özel olarak servis ettiğini yazmış. Ne diyorsun? Şimdi burada ilginç olan şu. Yani güya taraf yazarı Emre Uslu'yla Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Umut Orhan ve Akif Hamza Çebi bu konuda birbirlerine direkt tweetler atmışlardı. Ama savcılık iki bilirkişi raporuyla da internet üzerinden söz konusu tweetlerin sahte olduğunu, hiçbir aralarında bağlantı olmadığını bu Twitter hesaplarında tespit etmiş ve iki gazetenin sorumluları hakkında yayın yoluyla zincirleme, hakaret ve iftira suçlamasıyla 5 ayrı dava açmış. Peki ben de diyor savcılık soruşturması sırasında bu palavrayı yayınlayan gazetecilerin kendilerini nasıl savunduklarını merak ettim ve muhabir arkadaşımız Nurettin Kurt bana dosyayı yolladı diyor. Şöyleymiş, gazetenin sorumlu müdürü Mustafa Dolu'nun ifadesi Anadolu Ajansı ve istihbarat kaynaklarını. Hı. Yani hem Anadolu Ajansı hem de Milli İstihbarat Teşkilatı. Yani istihbarat rapor etmiş, Anadolu Ajansı haber haline getirmiş. Yani Anadolu Ajansı da belli ki bu kaynaklardan kendisine ulaştırılan bilgileri gazetelere özel olarak servis etmiş. Peki soru şu, böyle bir ciddi iddia neden ajansın bültenine konuyor ama ve tüm abonelere geçilmiyor, sadece bazılarına geçilmiş? Bu soru, birinci soru bu. Yani olayın nasıl geliştiğinde kolayca tahmin edebiliriz demiş Mehmet diye Yılmaz. İstihbarat servislerinde muhalefeti zor durumda bırakacak böyle sahte tweetler üretildi. Sonra bunlar Anadolu Ajansı'ndaki bir ekip tarafından haber diliyle yeniden yazıldı. En son olarak da kullanılmaya elverişli gazetelere servis yapıldı. Bu haberlerden bazıları Havuz Gazetesi'ne giderken bazıları da Şems Medyası'na dağıtıldı. Şems Medyası dedikleri Ethem Sancak, hani ben aşığım demişti ya. Şems gibi, Şems-i Tebrizi ile Mevlana Hazreti Celaleddin Rumi arasındaki aşk üzerine. Niye, olamaz mı? Vallahi bu kadarı çok artık. Gördüğünüz gibi bu beyler en aşağılık yalanları uydurmak konusunda hiçbir tereddüt göstermiyorlar diyor. Kim diyor bunu? Mehmet Yılmaz. Hı hı. Bir de şunu merak ediyorum demiş. Kızının adının böyle bir yalana alet edilmesinden Cumhurbaşkanı'nın haberi var mıydı? Demin senin ilk bir saat içindeki programda sorduğun sorudan... Benim argümanım hala açık. Hem Cumhurbaşkanı'nın hem de kızının ailesinin aynı zamanda bu haberi yayınlayan bütün kurumlara dava açması gerekir. Sonuçta kendi ailelerinin can güvenliğiyle alakalı bir tedirginliğe kapılmasına sebep oldu bu haberler. Ve hayat standartları da muhtemelen düşmüştü. Daha fazla koruma, daha fazla tedirginlik, daha fazla rahatsız olma gibi durumlar ortaya çıkmıştır. Bu asılsız olduğu söylenen haberler yüzünden hem bir tekzip hem de aynı zamanda tazminat davasıya gider. Yani şeyden önemli değil mi bu? İşte Urla villaları başlığı altında hakkında asılsız haberler yayınladığı gerekçesiyle Sözcü Gazetesi'nin açılan tazminat davası kadar önemi yok mu mesela bu haberinde? Oraya mesela 5.000 lira tazminat davası kazanmıştı orada. Evet. Sözcü gazetesinden. Buradan da aynı şekilde bir 5000-10000. En çarpıcı olan şeylerden biri de bence şey ama bizzat Cumhurbaşkanı'nın açıkça belgeler emniyette takipteyim diye manşetten vermişti aynı gazeteler bunu. O da kandırılmış olabilir öyle değil mi? Yani Cumhurbaşkanı da her şeyi bilmek zorunda değil herhalde. Yani başkomutan olabilir ama başkatip değil, her şeyi bilecek durumda değil. Ama o zaman o haberi yoksa da o da dönüp dava açmalı, beni yanılttınız. Evet, onu diyorum. Halkımın önünde. Bir de o var. İkinci dava. Evet, ikinci bir 10 bin de oradan mesela. Evet, bence ya, beni yanılttınız demesi önemli bir şey. Çünkü belgeler emniyette, takipçisi olacağım. Star. Belgeler emniyette. Cumhurbaşkanı suikast planını doğruladı. Akşam. Ne diyorsun bunlara? Bunlara şey bir de mesela şey de Nazlı Ilıcak yazmış bugün gazetesinde belgeler emniyette takipçisi olacağım diyordu. Savcı sahte delil üretildi tespitini yaptığına göre Cumhurbaşkanı verdiği sözü yerine getirmeli diyor. Hı hı. Bu sahteciliği kimin gerçekleştirdiğini bulup ortaya çıkarmalı diyor işte. Seninle aynı fikirde. Yargılanmalılar. Aksi takdirde herkes Kabataş'taki gibi mağduriyet yaratmak üzere bir tertip kurulduğunu, bunun da planlayıcısının Cumhurbaşkanı ya da yakınları olduğunu düşünecektir demiş. Halbuki burada Cumhurbaşkanı ve yakınlarının kandırılması gibi bir durum da söz konusu, evet, olabilir. Olabilir tabii. Bu arada başka kandırmalardan da bahsediyor. Mesela yazısının son bölümünde Ilıcak diyor ki Ali Bayramoğlu ciddi bir entelektüel. Ama maalesef 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonundan sonra hatalı bir duruş sergiledi. Konuları yeterince sorgulamadı. İktidar ne dese ona inandı. Sümeyye Erdoğan'a suikast iddiasında belge diye sunulan yazılar adeta ben sahteyim diye bağırıyordu. Bir algı operasyonundan ibaretti. Şimdi yalan ortaya çıktı ya. Herkes Twitter'da Bayramoğlu'nun A Haber'deki o fotoğrafını paylaşıyor. Fotoğraftaki altyazı şöyle. Bayramoğlu, Sümeyye Erdoğan'a suikast iddiaları çok ciddi iddialar. Ne kadar ciddi. Kabataş'ta ellerinde zincirli deri elbiseli insanlar gördüm. Belden görüntüler. Yukarıları çıplak ve başları bandanalı. Ben her gün görüyorum onları. Görüntüler. Her gün Kabataş'tan geçiyorum. Hı. Hep oradalar onlar. Kim diyordu onu? Görüntüler çok ciddi miydi? Daha bu sabah gelirken. İsmet Berkan. Tamam. Bu sabah gelirken gördüm. Öz eleştiri yapma zamanı gelmedi mi diyor Nazlı Ilıcak. Böylece kapatabiliriz. Programı kapatırken de efendim tekrar Percy Mayfield'a dönebiliriz. Onun doğum günü 95 yaşında olacaktı eğer 1984'te hayata veda etmeseydi, 64 yaşında. Ama onu bir kez daha anmanın tam zamanıdır. Nothing stays the same forever. Hiçbir şey ebediyen aynı kalmaz diyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Nothing has stayed the same forever. No, nothing living ever stayed the same. Watch a child when it's a baby, and by and by you'll see a change. Big oak trees from little seeds grow, and so does everything fly. So when reaching mellow manhood, just be glad you have arrived. Oh, nothing has stayed the same forever. So try to live and watch the change. Just to be among the living, now can't you feel the joy it brings? While babbling brooks and running water, hills and dales and countryside, you defy your saddest memories and make tomorrow be worthwhile. Cause nothing I stay the same forever. Every night must turn to day. Yes, it must turn to day. And if you are a thinking person, take a little time to pray. Why, Father Time and Mother Nature married long before our time. Count your blessings past and present, then only search for peace in mind. Cause nothing I stay the same forever. And I don't care how much you try, no. Man was born to witness wonder, and man was also born to die. Man was born to die, born to die. Açık Gazete.